الجنسية بعملنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، بلجي إمام أحمد السنة المسند Imam Malik od Ebu Idrisa al-Haulanija, poznatog učenjaka od generacije Tabina, da je rekao: ušao sam jednoga dana u džamiju u Damasku i vidio sam jednog mladića čiji su zubi bili bijeli poput snijega, a ljudi okupljeni oko njega i kada se raziđu oko nečega, pitaju ga. Pa sam mu pitao: ko je ovo? Pa kažu: to je Muaz ibn Džebel, poznat je ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa sam sutradan poranio da dođem u džamiju prije njega, ali me on pretekao, došao je prije mene. I našao sam ga da klanja. Kada je završio namaz, prišao sam mu i rekao: jesi li ti Muaz ibn Džebel? Kaže: jesam. Kaže: ja te volim u ime Allaha. Kaže Idris al-Haulani Muaz ibn Džebelu: kaže, ja te volim u ime Allaha. Kaže mu Muaz ibn Džebel, pa ga je Muaz ibn Džebel uhvatio za njegovu odjeću i privukao ga k sebi i kaže: Allah. Kaže: tako ti Allah, istinu govoriš da me voliš? Kaže: Allah, tako mi Allah. Allah. I tako ga tri puta pita. Kaže: ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: vođenet mehabbeti lil mutezawirine fije, vođenet mehabbeti lil mutezawirine fije, vođenet mehabbeti lil mutehabine fije. Kaže: ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: obećana je moja ljubav onima koji se vole radi mene i onima koji se posjećuju radi mene i onima koji sjede zajednički radi mene. Ja prvi put dolazim u ovaj lijepi grad i nisam došao ovdje ni zbog čega drugog nego da se družim sa braćom muslimanima koji volimo ime Allaha za vođa. Pa molim stvoritelja te barake o teala da mi budemo od onih kome je obećana Allahova ljubav. Uprotivno, nas ne spajaju ni rodbinske veze, ni trgovina, ni biznisi, ni bilo kakvi drugi interes. Pa je moj ovdje dolazak radi vas prisutni. Uzvišeni Allah te barake o teala u Kur'anu kaže: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. I sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste bili zakleti neprijatelji, pa je on vaša srca ujedinio, pa ste braća postali. Tako uzvišeni Allah te barake ve taala posjeća vjernike da se sjete na čemu su bili i u kakvom su se stanju nalazili i koje je njihova srca ujedinio. Koje je njihova srca ujedinio. Ali kaže prije toga: وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, i čvrsto se držite Allahova užeta. U ovom ajetu je jedno veliko pravilo. A to je da čovjek, ili naredba, da čovjek mora da se drži Allahovog užeta. Na Allahovog užeta, ono kaže, mislimo na Kur'an ili na Allahovu vjeru, uglavnom mislimo na Islam. Pa se čovjek mora držati za Allahovo uže, a ako se ne bude držao za Allahovo uže, znate šta će onda držati? Onda će držati psa za uže. Čovjek na jednu stranu mora. Ja ćeš biti pokoran stvoritelju Azze ođer, ja ćeš otići i upasti u probleme u koje je upao, znači, zapad i svi oni koji su se okrenuli Allahu Azze ođer i njegove vjeri i njegovim propisima. Pa je dužnost ljudima da se pokore svome gospodaru i u tome je njihov prosperitet, odnosno garancija njihovog opstanka. Nema drugog puta. Znači, moraju se pokoriti. I to je prva stvar, prvi korak da bi ljudi opstali. Drugi korak da bi muslimani u ovim teškim momentima opstali, jeste da budu jedinstveni. Da pokažu svoje jedinstvo i svoje bratstvo na temeljima vjere. Bez ove dvije komponente nestaće sa lica zemlje. Neće nestati Allahova vjera, ali će nestati muslimani kao generacija. Znači, pokornost i njihovo jedinstvo, odnosno bratstvo među muslimani. Što je danas, nažalost, nepesimistički gledano, mrtvo slovo na papiru. Danas je jedinstvo muslimana toliko pohabano da ga nema. Gotovo da ga nema. Pa stoga moraju muslimani, znači, da znaju prava jedni prema drugima. Imam Buharija bilježi u svome dijelu El Edebul Mufredu sa dobrim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omara, poznatog ashaba, da je rekao: u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, niko nije imao veće pravo na dinare i dirheme do tvoj brat musliman. Znači, dinari i dirhem, to su zlatnici, srebrnjaci, to je bila valuta njihova, kao u naše vrijeme, euro, dolar, isto što to. Kaže, niko nije imao veće pravo na dinare i dirheme što je imao njegov, što je imao brat kod svoga brata muslimana. Ili što je imao musliman kod svoga brata muslimana. A danas su, kaže, nama naši dinari i dirhemi draži od muslimana. Ja sam, kaže, čuo poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao: koliko će se, kaže, komšija okačiti o vrat svome komši i kazati: Allahu dragi, on je vrata svoja zatvorio meni u lice. Znači, ti si imao, mogao si mu pomoći i nisi htio, i na sudnjem danu on ti se okačio vrat i ti sada trebaš položiti račun zbog čega si tako postupio. Pa je to veliki podstrek kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da šta? Da muslimani budu jedinstveni. I da vodi komšija brigu o svome komši. Kada je jedne prilike od naših ispravnih prethodnika komšija zatražio od svoga komšije nešto, pa mu je ovaj dao, komšija, i zaplakao. Dao mu i zaplakao. Pa kaže mu ovaj: dobro komšija, ali ti žao ko što si mi dao? Ne treba mi nikako. Kaže, ma nije mi žao što sam ti dao, kaže, nego plačem, ljud sam na sebe samoga, što sam ja morao dočekati da ti mene pitaš? Zašto ja nisam sam zaključio i shvatio da ti to trebaš? Što nisam vodio računa o tebi, pa da ti ne moraš doći crvenice da tražiš i pružat ruku, nego da ti ja to dam prije nego što da tražiš. Imam Buharija bilježi u svome sahihu od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je rasparčan Bahrein, Bahrein je bila jedna zemlja u vrijeme poslanika, sa osvijem nije današnji Bahrein. Jedna oblast, bila zvala se Bahrein. Pa je, kada su to muslimani oslobodili, on je to rasparčao i podijelio to ensarijama. A ensarije su ko? Ljudi koji su živjeli? Domorodci u Medini. Jer su oni bili poljoprivrednici. Bavili se poljoprivredom. A Mekije se bavile čime? Trgovinom. Ne zna Mekija kopat i orat. Mekija zna kupiti i prodati, preprodati, ali ne zna, pa svaka, znači, taj plijen koji se dobije, on pripada onome koji će ga najoptimalnije iskoristiti. Pa je poslanik sa osvijem podijelio Bahrein tu zemlju kome? Ensarijama. Kada su to čuli ensarije, kažu: nećemo. Protestuju. Što nećete? Kaže: nećemo dok ne podijeliš i našoj braći muhađiru. Daj njima kao što si nama dao, pa ćemo prihvatiti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: vi ćete vidjeti nakon mene mnogi tvrdičluk, škrtarenja. Pa kaže: strpite se dok me ne srpnete. Znači, nema poput vas, nema generacije nigdje. Takva se generacija više neće pojaviti. I kod Buharije ima hadis od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana došao i rekao, a kazali su ensarije poslaniku sa osam, kaže: Allah poslaniče, podijeli naše vrtove što imamo sa našom braćom muhađirima. Pola nama, pola njima. Sve nas parča i podijeli. Pa kaže poslanik sa osebe dolazi u obzir. Neću to uraditi. Pa kaže, e onda Allah poslaniče ima nešto, a mi ne pristajemo ništa mimo toga. A to je da kaže da nam malo pomognu da rade sa nama i da prepolovimo usjeve, odnosno plodove koje će imati. Kaže poslanik sa osebe to može. Pa je dozvolio. To vam je društvo bilo, znači društvo na koje smo mi dužni da se ugledamo i to su naši predci. Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, Zubejr, Abdurrahman ibn Auf, Ebu Bejdin ibn Džarah. To su naši predci. Kad te neko upita ko ti je djed, kaže Ebu Bekr. Kakav je Ebu Bekr? Ebu Bekr mi je djed. Ma ne pitam te to, a pitaš za moga djeda Meha, a to je, Meho je moj djed, to je drugi djed. Ali prvi moj djed je ko? Ebu Bekr i Omer i Osman. To su tvoji predci sa kojima se trebaš ponositi, koji su pravdu po zemlji raširili i najsvjetlije ličnosti bile koje su svojim stopalima zemaljsku površinu dotakle. To su moji i vaši predci, to su predci svih muslimana. To su predci svih muslimana. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike bio na putu, kako vidiš ima muslim u svome sahihu, od Ebu Sejda al-Hudrija. Kaže, bili smo na putu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko ima dvije jahalice, neka da onome ko nema jahalice. Ljudi na putu, jedan ostao bez jahalice, jahalica mu crkla, ne znam, nije imao opće jahalice, neka da onome ko nema. Kaže, potom je spomenuo različite vrste imetka, od dinara, dirhema, odjeće, i sve je rekao, sve što imaš viška daj svom bratu muslimanu. Kaže, tako da smo smatrali da niko nema pravo u višku. Znači, može komšija doći, pokucat na vrata, kaže komšija, šta imaš viška u kući? Napolje, nije to tvoje, daj vam. To je bila generacija za koju, kada mi danas kada govorimo o njima, mi ćemo kazati, to su ili priče, bajke, neko sjedio nimo drugog posla pa bilježio, pisao te priče, ili ćemo kazati, to Allah spustio meleke sa nebesa, pa živjeli jedno vrijeme, pa i ponovo uzimo se. Kaže, mi smo smatrali da niko nema pravo svoje viške. Imaš ono što ti treba, nakon toga, pazite, ima hadis od poslanika, sasvim kod imama Tirmizije, kaže ovako, kaže Rasulullah, sallallahu alejhi ve selleme, men asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, yamliku kuta yawmihi, fa ka'annama shizat lahu dunya bi zakiriha. Kaže, ko od vas ustane zdrav? Pazite dobro. Ko od vas ustane siguran? Ovako, prvo siguran u svojoj porodici. Siguran on i njegov imetak. I zdrav. Probudio se, nijedan dio tijela nije paraliziran. Imaš taj dan šta da jedeš, samo taj dan. Kaže, kao da ti je neko dao dunjaluk ovako cijeli na ruci da je tvoj. Kažite mi, ko od nas nije se jutros u ovom stanju probudio? Siguran si, niko te ne dira. Zdrav si i imaš taj dan šta da jedeš. A kao da ti je neko dao, kaže, cijeli dunjaluk na ruci da je tvoj. Pa kaže, nemamo pravo našem višku. Kada jedne prilike je kod imama Ebu Davuda, ima hadis koji ima dobar lanac prenosilaca, od Ajše radijallahu ta'ala na naše majke, da je kazala, crkla je jahalica Safije bintu Huyej ibn Ahtab, a ona je šta? Čija ona žena? Žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači to je naša majka, Safija. Safija bintu Huyej, jer ona je bila, znači židovkinja pa je primila islam. Pa je crkva njena jahalica, pa je otišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Zejnebe bintu Džahš i rekao je, kaže, pozajmi svoju jahalicu Safiji. Pa je kazala Safija, odnosno Zeynep, kaže, molim, da dam, kaže, jahalicu toj židovkinji. Šta su bile Zeynep i Safija? Ko će mi kazati? Molim? Inoće, jel tako? Kaže, inoće. Žene, dvije žene, Allahov poslanika. Kaže, daj jahalicu jednu njoj. kaže, Allahu poslanić kaže, to je židovkin da dan jahvet, pa je poslanik sam naljutio se i nije sa njom imao kontakta cijeli Zulhidžet i cijeli Muharrem i jedan dio Safara, znači 3, 2,5 mjeseca ili koliko nije imao sa njom kontakta. Zbog ti riječi što je kazao šta o svojoj sestri, iako je bila inoče. Pa je poslanik sam sam, znači, žestoko sudio njen postupak. Ove riječi što je kazala naša majka, Zainab, one su izišle kao produkt čega? Ljubomore. A ljubomora, a žena što kaže u ljubomori, to se ne uzima kao validno. Šta god da uradi žena i kaže u ljubomori, to se stavi na marginu, u to se ne smije gledati. Jer ljubomora može da uradi od žene ono što ne mogu vojske, džinske i šejtanske. Pa čovjek mora biti diplomata, pa da tu nedaću koju je iskušan pretuči u hejdu, dobro. Kažu da u ženi koja je stalno nabrzita, ljuta, na brzinu sa mužem potare patos, ponaša se drsko, da u njoj imaju velike koristi. Imaju velike koristi. Ne treba čovjek sve da gleda šta? Crno. Kažu, od tih koristi je to što će muž raditi puno prekovremene sate. Ne ide mu se kuda. Ne ide mu se kući. Pa će raditi prekovremene sate. A druga korist je što će puno spominjati Allaha. Kad god mu nešto kaže, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hasbi Allahu ni'mal vekil. Žali se Allahu na njega, tako? Pa spominje Allah. Treća korist je to što će puno će posjećivati rodbinu. Dok je slobodan ovdje kod majke, kod sestre, kod tetke, kod... Samo da nije šta? Onda nije kući. Četvrta korist je da će obarati pogled jer je zamrzio ženski rod. Pa ne gleda nikako šta u žene, jel tako? Pa treba čovjek znati, ne da će protočiti u šta u hajdu. Biti snalažen. Znate kako je došao Ebu Tajib el-Bakilani? Ebu Tajib el-Bakilani je jedan veliki učenjak. Pa ga je pozvao jedan židovski, jedan kršćanski svećenik da sa njim raspravlja. U Endelus pozvali ga u današnju Španiju. Ali su znali da je on pametan. Pa kažu, kako ćemo sa njim izaći na kraj? Kažu, napravit ćemo mi njemu smicalicu. Pa je ovako došli su oni da raspravljaju, kao na ovo mjesto, publika sjedi, kršćanski svećenik je sebi ovdje napravio ovako kolibu u staklu ili ne znam znači mjesto koje je ugradio staklom i napravio mali prolaz. I ušao i sjeo. I sada Ebu Tajib el-Bakilani, kada želi ući unutra, on mora pognuti glavu. Pa uđe kao da je na ruku upao kome. Svećenik, znači mi mala vrata, ovako niska, i onda se uvuče, on mora pasti na ruku i da uđe na, kao da je ruku učinio kome. Svećenik, je li tako, pao si na ruku, svećenik, dok si pao tako, publika gleda da si otišao na ruku, svećenik, ti si već izgubio pola čega, pola rasprave, je li tako. Pa je on došao kod vrata, gleda šta će, kako će, vi, on je primijetio, znači šta žele od njega. Pa se okrenuo i ušao unazad. Jel ne? I kada je ušao, kaže mu, a kako si svećenice, kako djeca, kako sinovi? A svećenik udri po stolu, kaže, subhanallah, znaš, kaže, da se mi ne smijemo ženiti, da toga kod nas nema, kako možeš ubiti kako sinovi? Kaže, subhanallah, kaže, ti Allahu pripisuješ ono što ne bi ti volio da imaš. Kako Allahu pripisuješ sina, a ti ne uliš da imaš sinove? To je za tebe pogled da imaš sina. Kako nije za Allaha pogled da imaš sina? Pa je, znači, da čovjek pretoči nedaću u blagodat, to je velika blagodat. Jel u redu? Kazali smo, dakle, da je opstanak muslimana vezan za njihovo predstvo i da kažemo pod navodnim znacima jedinstvo. Jer su nas nekad učili na kakvom bratstvu jedinstvu, koje je bilo, znači, direktna karta za dno džehennema. Ono čemu su nas učili. Jer tako, zalud prijeti, ponor pakla, zalud, znaš što znači zalud prijeti, ponor pakla? Znači, nema ništa u džehennama, to spričamo. To je poricanje temelja Islama i Kur'ana. Jednu trećinu si Kur'ana porekao, ako nema dženneta i džehennama, jer jedna trećina Kur'ana je vezana za akajde, za propise, jedna je vezana za džennet i džehennem. Nakon toga, znači, jednu trećinu Kur'ana si ti negirao. Čime? Time što kažeš zalud prijeti, ponor pakla. A to su učili, da to učili su muslimane da to jeli ponavljaju i da to govore. Pa je ta znači zajednica muslimana mora biti jaka. U protivnom bit će znači jednostavan je lahak plijen za svakoga ko želi znači da iskoristi jeli, da iskoristi muslimane i njihovu slabost. Ko pogleda u istoriju Islama, vidjet će da je poslanik sa osvrame ovoj činjenici pridao najveću pažnju. Kada je došao u Medinu, uradio je dvije stvari. Pobratio je muhađire i ensarije, pobratio je braćom i napravio džamiju. Dvije stvari. U džamiji će ojačati svoje odnose sa svojim gospodarom, a bratimljenje među njima ojačat će sadašnje medinsko društvo. I zato im je uzvišen Allah za 23 godine dao državu koja je raširila pravdu od istoka do zapada. Po cijeloj znači zemlji raširili su pravdu samo za 23 godine. To nije zabilježeno nikome, znači ni od ljudi, ni od džina, ni bilo kome drugom. Stoga su muslimani dužni da kada se ophode jedni prema drugima, da se ophode najljepšim riječima na najljepši način. Uzvišen je Allah, azzawajalla u Kur'an kaže: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا i recite ljudima lijepe riječi. I kaže uzvišeni Allah u Kur'anu, u suri Al-Hajj, وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ i oni su napućeni da najljepše govore i napućeni su na put onoga koji je hvale dostojan. I kaže uzvišeni Allah u Kur'anu, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا i reci kaže robovima mojima neka govore najljepše riječi jer kaže šejtan među njima pravi kadbu on želi da zavadi ljude a šejtan je čovjeku otvoreni neprijatelj uzvišen je Allah na četiri mjesta u Kur'anu kaže da je šejtan otvoreni neprijatelj kaže, reci neka govore lijepe riječi. Neka kažu jasno i otvoreno ono što žele kazati. A lijepa riječ, kako je došlo kod imama Buharija, u njegovom sahiju kaže poslanik o tome, el kelimetu tajibetu sadaka. Lijepa riječ je sadaka. Znači, kaže svome bratu muslimanu lijepu riječ, kao da si sadaku udijelio. Možda čovjek nekada ne može dati parujem, tako, ne može dati nešto. Nekome kada tražiš euro, ne znam, za džamiju, kao da mu zdravi zub. Čupaš iz glave. Teško mu to. Ali može kazati šta? Lijepu riječ. Imaš nagradu da je šta? Kao sadak. Je li tako? Imaš nagradu kao da si podijelio sadaku na Allahom, te barek od tala kut. Što je velika stvar. Pa reci, znači da se ljudi ophode jedni prema drugima lijepo i da govore samo lijepe stvari. I došlo u jednom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je od tvoga lijepog odnosa prema bratu muslimanu kada ga sretneš da ga poselamiš. I da mu napraviš mjesto kada dođe negdje i da ga zoveš po njemu najdražem imenu. Lijep pohod, ovaj hadis je kod imama Hakima u srce koji ima slav na srce. Da se lijepo ophodiš na svom bratu muslimanu. Kaže Alpa, vi ste cifrili za Alpa i Nevere Baha, on je poznati učenjak od Tabina, od generacije Tabina. Kaže, meni ponekad dođe mladić, dječak, ima 25-30 godina, jel, mali čovjek. I kaže, priča meni hadis od poslanika sa osim. I kaže, ja stojim i gledam ga kao da taj hadis nikad čuo nisam. A kaže, Allah mi čuo sam ga prije nego što ga je majka zanijela. I prije što ga je znam da je hadis ima 30 godina, ali kada slušamo brata muslimana, onda se ponašam kao da ga šta nisam nikada čuo. Enes ibn Malik, poznati sluga poslanika, pa sam kako bilježi imam Buharija u svome dijelu, radimo u Ufred, mazao bi svoje ruke najmirišljivijim ovom mašću ili mirisom i izlazio na ulicu da se rukuje sa ljudima da bi unio radost u njihova srca. Jer kada priđeš čovjeku koji je tako lijepog izgleda, uređen, namirisan i tako dalje, volimo muškarcu. Volimo muškarcu koji je namirisan. To unese radost čovjeku u srcu. I zato je poslanik sam zabranio da ljudi ulaze u džamiju, ne znam koji su konzumirali luk, bijeli, crni i sl. Tome. Jer uznemiravaju time i ljude i meleke podjednako. I kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koga bilježi imam Muslim, la tahqirenne min al ma'rufi shay'a, wa law an tara wa an talqa akhaka bi wajhin talq. Kaže, nemoj zanemariti ništa od dobra, taman i to da sretneš svoga brata muslimana osmjenuta lica. Znači, kad sretneš svoga brata muslimana i on ti se osmije, a osmije u lice bratu muslimanu je sedaka, nemoj to zanemariti. Nemoj to zanemariti. I kaže poslanik, samo sam ne govoreći jedno ljudima koji, ovo je odnos, znači, muslimana prema muslimanu. Kaže, ma nakasat sadakatun min mal. Oma zaga Allahu abden bi afun ila izzen. Kaže, neće nikada sadaka umanjiti imetak. Koliko god da daš sadake, to neće umanjiti tvoj imetak. Znači kako, ljudi ponekad mjere čisto ovim dunjalučkim proračunima. Ode studira ekonomiju i stavi ovako tabelu, napiše ulaz, izlaz i mjeri. I tako važe ahiret. Pa kada je jednom dedi tako starom, koji je stalno davao, dedo imao firmu, radio, stalno davao, a sin studirao ekonomiju u Americi, ošao tamo i studirao ekonomiju, završio. I vratio se nazad, kako vidi, babo samo daje. Kaže, babo, ne možeš to tako. Kaže, što sine? Ne možeš, kaže, to po standardima ekonomije, to ne ide tako, ima ulaz, ima izlaz, ima, znači, ne može se tek tako davati, samo ti tamo na Allahovom putu, nego mora se, kaže, sine, to bereket poveća. Ma babo, kaže, kakav bereket? Nema bereketa, ima ulaz, izlaz, nema bereketa, nikako. Ti ostavi 100.000 i nek ti stoje mjesec dana u kući, neće biti 101.000. Nema bereketa, ima ulaz, izlaz, dobitak i gubitak. Dobro, kaže, sine. Ti onda pouči sina koji je završio velike škole u Americi, tako da, kaže, sine, u redu. Reci mi, kaže, čega ima u svijetu više? Ovaca ili kerova? Kaže, mali ovaca, naravno. Dobro, kaže, čega se više kučka jedna kada ošteni? Ona dođe za koliko? 8, 9, 10, tako. A ovca jedno ili maksimalno dvoje? Kaže, tako. Kaže, koliko se kolje dnevno ovaca? Stotine hiljada, milioni. A koliko se kolje kerova? Ništa, osim nešto Kinezi što tamo odrade. Nije, zanimarivo je. Kaže, a sine, čega u svijetu ima više? Kjerova ili ovaca? Pa kaže, ima ovaca. Kaže, kako to? Toliko se kolje i tako malo se rađa. Kako to? Kaže, sine, to ti je bereket. Jer je Allah učinio bereket u ovci zato što je ovca dženevska životinja. Poslanik vam kaže da su ovce i koze dženevske životinje. Znači, ko bude volio, njima će i u dženevsku. A kjer nije. Kjer je u šarijetu zabranjen i pogrdan osim u 3 slučaja. Nema četvrtog. Da je ili za ov, za stok, čuvar, ovčar, ili je za usjeve, ili je šta? A lovci to znaju. Je li tako? Za lovci. Ne. Nije pohvalna životinja, za razliku od... Pa je Allah učinio bereket u ovci, a nije učinio bereket... Razumiješ ti ne sada? Pa čovjek ne treba te ahiretske stvari da važi dunjalučkim očima. Kaže poslanik, ali samo u hadisku, ako su prenuli kod muslima, šta kaže? Neće umanjiti sadaka šta? I metak. I kaže, neće uzvišeni Allah povećati muslimanu njegovo poniženje pred muslimanom osim ponos. Znači, tvoj se brat musliman, ne znam, grubo postupio prema tebi, ti što se više poniziš pred njim, Allah tebi ponos poveća. Po našim mjerilima to je suprotno. Potpuno, tako. Ne, ovo je po Allahovim jezima. Ovako kaže Muhammed ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Imate hadis koga bilježi imam Tabarani od Ibn Abbasa. I bilježi ga El-Bezar od Ebu Hureyre. Da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Ma min ademijin illa firaksihi hakeme. Kaže, nema ni jednog čovjeka, sina Ademovog, a da nema privezano uže za njegovu glavu. On hakeme tu bijedi melek, a to uže drži melek. Gore na recimo. Pazite, ovako je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam koji je obaviješten o jednom dijelu gajba. I mi smo dužni da vjerujemo u to. Svaki čovjek ima uže na glavi i privezano gore. Fa iza tawada lillahi qila lil malak irfa al hakama kad on bude ponizan kaže se meleku digni uže izvisi ga među ljudima pokaži ga velikim a kaže fa iza takabbara baina al nas qila al malak dai al hakama a kada se on oholi među ljudima bi rečeno meleku spusti uže to jeste ponizi ga pa Allah je uzvišeni taj koji izdiže ljude i čini ih velikim i koji ih čini malim. I zato će oholnici na sudnjem danu, ljudi koji su ovdje oholili, na sudnjem danu će biti mali poput atoma, sitni da će ljudi gaziti nogama i sa sviju strana će ih zadesiti ovaj nedaća i nevolja ili poniženje. Zato što su kažnjeni kako suprotno onome što su htjeli da imaju ovdje na, ovdje su da budu veliki, da se pokažu ponosni i na kraju dođe poniženje to na ahiretu, a zadesit će i na poniženje i na dunjaluku bez ikakve sumnje. Pa se čovjek, znači, ne smije nikako oholiti. Mora prema svojim braći muslimanima biti korektan, pošten i strpljiv sa njima. Želi je znači Lahan Beđer, jedan od ashaba. On je primio islam 90 dana prije smrti poslanika Salomona. Znači, poslije oprosnog hađa ili tu negdje. Kaže, ja sam dao prisegu poslaniku, kad sam mu dao prisegu na islam, dao sam mu prisegu da ću činiti nasihat, savjet svakom čovjeku muslimanu. Na to je dao prisegu. Šta je radio? Kada bi otišao na pijacu da nešto kupi, kazao bi, ovaj sat se prodaje, kaže trgovcu, koliko je sat? Kaže 50 dinara. Platimo 50 dinara, uzme sat, slušaj, kaže, ja sam uzeo ovaj sat i dao ti 50 dinara. Ovo što sam uzeo, meni je draže od onoga što sam ti dao. Hoćeš da vratiš? Hoćeš. Jer se pokajao, hoćeš da vratiš? Pa ako ne bi rekao, onda ga otišao. Čak od imama Ibn Hajar al-Askalani u svome dijelu Fethul Bari spominje da imam Tabarani bilježi u svome velikom muadžemu da je ovaj ashab, Džerir ibn Abdullah al-Bedželi, jedne prilike došao na pijacu. Mladić prodaje konja za 300 dirhema. Kaže, koliko je konj? Kaže, 300 dirhema. Kaže, daći ti ja 400. Kaže, ti si prvi takve prirode. Prodao sam ga za 400. Kaže, daći ti ja 500. Pa dobro, kaže, za 500. 600, 700, 800 dirhema. I mladić uzme 800 dirhema i ode kuće. Kad? On je bio sluga svoga, kad dođe ga za glavni. Kaže, mi si kupio od moga roba konja? Kaže, jesam. Za koliko? Kaže, za 800 dirhema. Pa kaže, on je tražio 300. Što si mu dao 800? Ovoga sada zanima, on je radosno. Kaže, ja sam dao poslaniku, sam sam prisegu da ću činiti nasihat, savjet svakom muslimanu. A kaže, ja vidim da taj konj vredi 800 dirhema. I kaže, zato sam ti dao 800. Zamislite jedno takvo društvo. A zamislite društvo u kome je pozajmio od tebe pare i promijeni i broj i adresu i registarske table u auta, nigdje ga više nema. Možeš ga vidjeti u naredni nekoliko godina. I kad ga sretneš, ima 300 opravdanja. To je društvo, znači, na kome je zasnovan temelj muslimana u to vrijeme. Društvo sahaba poslanika s.a.v. koji se, znači, tako ponašao. Nasihat sam dao, da ću činiti znači nasihat svakom muslimanu. I tebi je, kod tebe je obaveza da imaš šta prema muslimanu, lijepo mišljenje i da želiš mu dobro. Pa ako iz tog dobra koga želiš ispane loše, to je druga stvar. Znate, onu ženu što je došao muž kući njoj i ušao u stan na 9. sprat i kaže: ženo, razvedena si, nisi više moja žena, to je završeno. Što, kaže, završeno, ne pitaj me ništa i na vrata, odeo. Žena sjedi u kući, razmišlja što je valja činiti, ostade sada sama, valja sada nositi sa životom i problemima. Kaže, najlakše je meni da ja završim ovu priču životnu i kroz prozor skočim. Kad je skočila kroz prozor, u tom momentu on je dole izlazio. Padne na njega i ubije njega, ona ostane živa. To je istinita priča koja je bila. Žena je htjela da, ona je htjela dobro, nije svome muž htjela zlo, ona nije htjela dobro, ali šta desilo se da je samo sebe, da je samo sebe ubila. Pa čovjek mora muslimanu želiti dobro. I ako tražiš opravdanje sebe, onda traži svojim bratom muslimanu. Ti si uradio određenu stvar i tvoj komšija uradio, ili on uradio i ti bi je sutra uradio, nemoj ga osuđivati. Osim da mu lijepo kažeš. Znate kako jedan efendija bio, izišao na minber, kaže: ljudi, bojte se Allaha. Nemojte, kaže, da vam vaše curice hodaju u mini suknicama. Bojte se Allaha, to je zabranjeno. A u jedan džematlija kaže efendija: pa izvini, kaže, i tvoja hoda u mini suknici. I tvoja hoda u mini suknici. Kaže: jest, tako je, ali mojoj stvarno stoji. Njoj stoji, što može, što jest, jest, njoj stoji. Pa dobro, ako stoji tvojoj, što ne bi stojalo i drugim muslimankama, je li tako? Jer niko ne smije iz ovoga shvatiti da muslimanka može usmijeti suknicu. Mislim da se razumijemo, u redu. Ali hoćemo, ako si dozvolio svojoj, pa što i drugima imaš pomalo opravdanja kao što imaš sam sebi. Pa je dužnost da čovjek želi, znači, svome bratu muslimanu ono što želi samome sebi. Da se ne srdi na svoju braću muslimane, da ne postupa grubo sa njima. Poslanik, došlo je u hadisu koga bilježava Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca od Muaza ibn Enesa, ashaba Muaz ibn Enes, da je poslanik po svojem rekao: men kezamel gaju, wa huwa qadirun ala an yunafizahu, da'ahu Allahu jevmel kijameti hatta yukajirahu min al-huri l'ayni ma ješa. Kaže, ko opuzda svoju srđbu, a on je u stanju da je sprovede. On je u stanju da nekome uči nekakvo zlo, kaže, Allah će ga pozvati na sudnji dan i kazati mu: robe moj, biraj sebi od kuriti šta hoćeš. Pazi, čovjek se razljutio na svoju suprugu. Može, ne znam, verbalno na srcu, može udariti, može. Na svoje dijete, na komšiju, na, ne znam, čovjek ima nekakvu odgovornu funkciju, pa može ljudima nauditi. I obuzda svoju sržbu, na sudnjem danu Allah kaže: robe, dođi vamo, biraj sebi šta, kaže, maš koliko hoćeš, broj dok te jezik ne zaboli. Šta hoćeš odguriti, biraj sebi. A ko, šta, ko se strpi? A uzvišen je Allah kaže u Kur'anu, te barak je od tela, wal kazimin al qayl, wal afid ani nas, wallahu yuhibbu al muhsinin, kaže, i oni koji svoju sržbu obuzdaju, i koji ljudima opraštaju, i Allah voli dobročinitelj. Samo da se malo zaustavimo kod ovoga ajeta. Uzvišeni Allah kaže ome ajetu: oni koji srdbu svoju obuzdaju. To nije jednostavno. To ne može svako. Čovjek kada se razljuti, ne može lahko, znači, obuzdati svoju srdbu. Pa ovdje se kaže: oni koji srdbu obuzdaju. U redu. Kaže: ja ću srdbu obuzdati, nije problem. To je prvi stepen, kaže. Ima još nešto što je teže. Šta? Kaže, a ti ne ani nas, kaže, koji ljudima opraštaju. Znači, rasrdio si me. I ja se strpio, još ti trebam oprostiti. E da, još mi trebaš oprostiti. Pa dobro, hajde neko bude, oprostit ćete. Kaže, nije to sve, ima i treći stepen, još teži. Teži nego da brdo sa mjesta na mjesto preneseš. Koji je? Kaže, vallahu yuhibbul muhsinin, Allah voli dobročinitelja. Šta to znači? Znači da mi pripremiš hediju, poklon. Prvo mi, šta neš, srpiš se, potom mi oprostiš i su zadano pokutaš na vrate i dođeš mi sa poklonom. E tako aje znači. E sad vi meni recite, šta mislite da muslimani budu odgojeni na ovome ajetu? Jedan ajet, šta mislite da muslimani budu odgojeni na njemu? Zamislite muslimansko društvo odgojeno na ovome ajetu. A zamislite da muslimansko društvo odgoji na 6200 nešto ajeta. Jel da bi se naša slika promijenila? A ne može se naša slika promijeniti kad je Kur'an u jednoj, a mi u drugoj dolini. ashaba među nama praktikovanje Kur'ana blijedo osim onih kojima se uzvišeni Allah smiluje. Uzvišeni Allah hoće od nas da budemo ozbiljni u svemu. I naše bratstvo da bude ozbiljno. I naši odnosi da budu ozbiljni. I kad radimo nešto da budemo ozbiljni. Ajša radijallahu ta'ala, Imam Ibn Hibban bilježi u svome dijelu Šubul Iman sa dobrim lancem prenosilaca, da je Ajša kazala, čula sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, inna Allahe yuhibbu iza amile ahadukum amelan an yutqina. Allah voli kada neko od vas radi neko djelo da ga odradi pošteno, muški, što mi kažemo. Šta god da radiš, uradi to kako treba. Taman da u ulicu meteš, uradi svoj posao kako treba, da niko nakon tebe više ne mora dolaziti raditi. I ovaj su hadisu praksu primijenili zapadnjaci. Jel tako? I mi kada kupujemo uređaj, nikad ne kažemo hoćemo turski ili sirijski ili egipatski. Bježiš od toga. Da kažeš daj mi njemački ili japanski i tako dalje. Ljudi primijenili jedan hadis u svome životu, kada neko od vas radi posao, nekoga uradi kako treba. Što mislite da su primijenili cijeli islam? Jedan hadis izmijeni stanje ljudi. Jedne prilike Rusi su uzeli zlat u 60. godinama uzeli zlat i probušili zlat i poslali Japancima kao hediju, poklon. Kažu, vidite, našeg napretka. A ovi im za 24 sata vrate istu tlaku probušili je uzduž. Evo vama, kaže, od nas poklon. Portugal je najmanji proizvođač od evropskih zemalja. Pazite, najmanji. On je, znači, miskin u Evropi. Portugal. Saudijska Arabija je najveći proizvođač od muslimanskih zemalja. A Portugal ima 6 puta veću proizvodnju Saudijske Arabije. Pa mi sad recite, kako mogu muslimani napredovati? Kako muslimani, kako njihova riječ može biti teška? Oni se tako ponašaju. Dok ovi prave čipove gore negdje po svemiru, mi pravimo čips. I to kada ga napravimo, jedeš ga ko plastiku, ko klikere na pogustima, imaš, možeš ga progutati. To je stanje muslimana. I onda mi kažemo, mi smo slabi. Mi smo, pa potlačeni smo zato što smo ostavili Allahov put i ono na što nas on upućuje, a to je i kra, uči, čitaj, izučavaj, pa koristi ovaj dunjaluk za svoje potrebe, Allah ti ga je dao da ga koristiš, a nije dao da bude svako iznad tebe. Ali, nažalost, to kod mnogih muslimana, jel? Nešto što je na margini. Ima Buharija, bilježi u svome sahihu, od Ebu Musa al-Ešari. Kaže, el-Ešarijun, ti, to pleme iz Jemena, kaže, oni su od mene, ja sam od njih. Mi smo jedni od drugih. Zašto? Kaže, kod njih kada neko osiromaši, oni donesu sve što imaju od kuće. Svako uzme ono što ima i donese na jednu gomilu i uzmu jednu posudu i shodno broju članova porodice raspodijele. Ja imam kući, ne znam, 100 kg pšenice, imam toliko kukuruza, imam toliko para i sve donesem na hrpu. I niko ništa ne pritaji i na jednu i onda svi podijelimo i svi imamo isto. I opet kad nestane, opet na gomilu i opet podijelimo i svi imamo isto. Kaže, oni su od mene, ja sam od njih. A onaj kod poslanika, zove, neće njega prišpati u džehennemska. Nemoguće. Onda nije od poslanika, šta? Sallallahu, ali i u sebe. Pa je, brać, čovjek musliman je kod Allaha velik. Možda taj musliman koga ti gledaš poprijeko, koji u tvojim očima mizeran, mali, možda on kod Allaha velik. Kod imana muslima ima hadis. Da je jedne prilike Ebu Bekr, a vi znate ko je Ebu Bekr. Nema potrebe da ga opisujemo. Da je prošao jedne prilike pored Selmana al-Farisija i Suhejba i Bilala. I tada je u tom momentu prošao Ebu Sufjan. A to je bilo na Hudejbiji. A Ebu Sufjan na Hudejbiji nije bio šta? Nije bio musliman, nije bio primio islam. Kada je prošao, kažu ova trojica, oni slabići, kažu nisu Allahove sablje uzele dovoljno danka od vratova Allahovih neprijatelja. Misleći na koga? Na Ebu Sufjan. Kada je tu čovjek Ebu Bekr, kaže, kako možete tako govoriti, kaže, to je vođa Kurejšija, ne treba tako pričati, osudio njemu postupak. Pa je otišao kod poslanika, sada sam ispomenuo šta je bilo. Kaže, Allah poslaniče, tako sam bio, prošao u Sufjan, pa se oni kazao tako. Pa mu kaže poslanik, sada sam, Ebu Bekru, kaže, Ebu Bekra, kaže, idi, kaže, pitaj te ljude, Selmana i Suhejba i Bilala, te slabići od muslimana. Kaže, pitaj ih jesi li ih razljutio. Jer kaže, ako si ih razljutio, o Ebu Bekra, ti si Allaha razljutio. Pa je vratio se nazad, kaže, braćo, jesam ja sam razljutio, kaže Ebu Bekra, Allah te smjeno, nisi ja se razljutio. A znate ko je bio Ebu Bekra kod poslanika sa osam? Imam Buharija bilježi da se jedne prilike posvađa Ebu Bekri Omer. Priliječili se. Pa je rekao Ebu Bekru Omeru ružnu riječ. A Ebu Bekri je bio jako žestok čovjek. Mi svi znamo Ebu Bekri da on bio blag, nježan, nije tako. To govori ko ne zna Ebu Bekri. Ebu Bekri je bio odlučan i čvrst. Odlučeni od Omera. Odlučeni od Omera. Kaže, pa ga Ebu Bekri kazao mu ružnu riječ. Kaže, Omere, vrati mi tu riječ. Kaže, neću. Vrati mi, neću. Okrenuo se Omer i ode. Malo kada je prošlo, okrenuo se Ebu Bekri i ode. Malo prošlo vremena, pokajao se Omer. I odmah za Ebu Bekru kući. Na vrata, pokuca, kaže, gdje Ebu Bekri? Kaže, on nije kući. Zna, kaže, dok nije kući, otišao je kod poslanika. Odmah kod poslanika, osam, pravo. Dolazi i prilazi Omer, koji ništa nije kazao Ebu Bekri, već Ebu Bekri uvrijedio njega. Prilazi Omer, poslanikovo lice, osam se mijenja. Mijenja boje. Kad je to vidio Ebu Bekr, on je znao odmah o čemu se radi. Pao na koljena, kaže Allahu poslaniče, ja sam bio nepravedan, ja sam njemu kazao ružnu riječ, Allahu poslaniče. Ništa, Allahu poslaniče šuti. Kada je došao Omer, kaže, Omere, kaže, vi ste me, kaže, u lažu gonili, a Ebu Bekr je kazao, istinu si rekao. Vi ste se protiv mene borili, a Ebu Bekr me je pomogao svojim imetkom. Kaže, sehel entum tari kuni sahibi, kaže, hoćete li više ostaviti na miru moga prijatelja? A ko je napravio grešku? Ebu Bekr progovorio, kaže poslanika, sada ostavite ga na miru moga ashaba. Pa dobro, zar Omer nije ashab? Ma jeste Omer ashaba, nije Omer koji je Ebu Bekr. A Ebu Bekr je poseban ashab. Ebu Bekr je ashab koji je na jednoj strani, a svi ostali ashabi na drugoj strani. E, za njega kaže poslanik, idi, kaže, idi, ako si razljutio te muslimane, kaže, ti si razljutio Allah. I koliko ljudi dnevno razljuti Allah radi svoga brata muslimana? Radi svoga nekorektnog odnosa prema muslimanu. Pa je dužnost, znači, muslimanima da poprave odnose među sobom. I ne smije dozvoliti, znači, muslimani da šeitan među njima unosi, jer to daje put ka njihovom, to je put ka njihovom nestanku. Put ka njihovom nestanku jeste njihovo razjedinjavanje i njihovo cijepanje. I danas ljudi žele da podijele muslimane na razne, jeli, imaju nekakvi muslimani koji su sa bradama, imaju bez brada, kratki pantalona, drugi pantalona, a muslimani ovakvi, muslimani onakvi. Samo ih dijeli na što više, jer, pazite, doće na red bijeli bik. Crnog su pojeli, žutog, crvenog. Doće žiti i bijeli. Njemu ne smeta brada, njemu ne smeta kapa na glavi, njemu smeta islam. To smeta što si musliman. I ovi kažu, pa nemojte, kaže, molim vas, mi nismo naučili na te nekakve muslimane. Nosite to, te brade i to. Mi smo naučili, mi volimo tradicionalne muslimane. E upravo, ti tradicionalni niste volimo zabrati, poklali sviju, nikog ne vidio, niste ostali. To su ti tradicionalni koji, ne vama smeta musliman. Tamam da si komunista i knjižicu da imaš, ne može biti. Ti za njega musliman. Neka si musliman, da budi musliman kako treba i drži se za Allahovo uže i imat ćeš nagradu, živjet ćeš ponosno ovdje, a imat ćeš nagradu na ahiretu. Stvorite da se ovo čemu. To se musliman ne treba nikako dvoumiti, a kojim putem? Zna se Allahu azzawajal put, idi sa svojom braćom muslimanima i Allahu zadovoljstvo. I ne dozvoli da ti ko okalja svoga brata muslimana. Ibn Abbas kaže, znate ko Ibn Abbas kaže, čovjek ga je jedne prilike napao i govorio mu ružan riječ. Pa mu kaže, ti govoriš, kaže, o meni ružan riječ, a ja imam, kaže, pri sebi tri osobine. Tri osobine, poslušaj. Kaže, nisam nikad nijedan ajet proučio, a da ne bi volio da svi muslimani znaju o tom ajetu ono što ja znam. A Ibn Abbas je bio, šta? Živi tumač Kur'ana. I prouči ajet, kaže, i srce me boli što svi muslimani ne znaju ome ajetu gdje je objavljen, zašto je objavljen, što su njegova značenja, povodom čega je objavljen. Volim svoju braću muslimane. Kaže, drugo moje svojstvo koje imam, kaže, jeste da ponekad, kaže, čujem da u određenoj muslimanskoj zemlji pada kiša, a ja tamo nemam ni usjeva, ni životinja. Ali, kaže, toliko mi je drago što mojoj braći muslimanima pada kiša. I treća stvar, kaže, ja čujem da u određenom mjestu ima kadija, sudija koji sudi po pravdi i, kaže, tako me to obraduje, a, kaže, ja nemam kod njega nikakve parnice. Pa voli dobro svoje braći muslimanima. To je odlika muslimana, takav musliman treba da bude. Da voli, znači, dobro svoje braći, i da im ne želi osim ono što želi samome sebi, jer poslanik sam same kaže, neće od vas niko vjerovati pravim imanom, da ne bude volio svome bratu ono što voli, jeli, samome sebi. Abdullah ibn Osman, on je učitelj imama Buharija. Imam Buharija ovdje napisao hadise. Kaže, nikada moj brat musliman nije od mene nešto zatražio, a da mu ja to nisam uradio sobom. Pa ako ja ne mogu, onda mojim imetkom. Kaže, ako ne mogu ni mojim imetkom, onda mojom braćom muslimanima da mi pomognu. Ako kaže, ne mogu ni muslimani, kaže, onda odem kod vladara i posredujem da uradi, da se odradi taj posao za moga brata muslimana. Ebu Sulejmane Darani, kako bilježi imam Ibn Ebi Dunja u svome dijelu, Lihvan, kaže ovako, Ebu Sulejmane Darani, poznati učenjak, kaže, ja poželim ponekad, kaže, da je dunjaluk zalogaj, sam dunjalu u jednom zalogaju i kaže da ga stavim u usta mome bratu muslimanu. Evo ti cijeli dunjalu živio, me ništa toga ne treba. A u drugoj predaji Sulejmane Darani kaže, ja ponekad dam zalogaj svome bratu muslimanu, kaže, i osjetim njegovu slast u mome grlu. Koga je progutao? Njegov brat musliman, kaže, a ja osjetim slast u mome grlu. Kao Ebu Bekr kada je krenuo poslanikom, ima kod Buhari kod muslima, ima hadis, kada je poslanik sa osam krenuo na put za Medinu, hidžru, i Ebu Bekr je krenuo sa njim, pa mu kaže, pa su došli do jednog pastira koji imao, pa je taj pastir namuzao puno veliku posudu mlijeka. Kaže, pa sam donio poslaniku i rekao, pi. Kaže, jesi ti pio Ebu Bekr? Kaže, Allah poslaniče, pi. Neće da odgovori. Pi, Allah poslaniče. Kaže, pa je pio. Pa sam rekao, pi. Pa je pio, kaže, pa sam rekao, pi, pa je pio, kaže, pa je pio dok se nisam zasitio. Ko je pio? A ko se zasitio? Evo ga. To je ljubav. On pije, a ja se zasitio. Sada se takvo jedno društvo, ima li danas jedna ideologija, ima li nekakva koja se može pohvaliti ovim svjetnim primjerima koje mi imamo u našoj historiji? To je nemoguće. Omer ibn Abdulaziz jedne prilike izlazio iz džamije. Noć bila i nagazi na čovjeka koji je spavao. Nema svjetla, nema ničega. I ovaj digne glavu. Omer ibn Abdulaziz je bio šta? Halifa muslimana. I ovaj digne glavu, kaže, jesi li ti blentan? Halifi muslimana koji vlada islamskom državom, kaže, jesi li ti blentan? Kaže, nisam. Ovi odmah, jeli, stražari skočili da se obračunaju za njim. Kaže, puste ga mi, kaže, čovjek me pita sam gleda, ja vam rekao nisam, idemo dalje. A kad imamo se malo. Ali ko vam je bilo to lezi? Znate njegovu priču? Kako rođe? Omer ibn Khattab jedne prilike išao van Medine. I došao do jedne kuće i čuo u jednoj kući kako jedna djevojka, kako majka kaže svojoj kćerci, idi, kaže, pomiješaj mlijeko i vodu. Prodaje mlijeko i pomiješaj mlijeko i vodu. E, to je poznat, jel, ovaj. Rutinska stvar kod nas, jel tako, pomiješaj mlijeko i prodaje se pod mlijeko. Pa je kazao, ona kaže, neću, kaže, to je halifa zabranio, Omer je to zabranio. A Omer po prodaju sluša, Omer je to zabranio. Kaže, molim te, kaže, idi, pomiješaj, kaže, gdje Omer sad, kaže, Omer, ko da te Omer sad gleda, puhe, kaže, ne vidi me Omer, kaže, ali me vidi Omerov gospodar, pa neće. I nije htjela. I Omer brže bolje kući i kaže svome sinu Asimu, imao sina koji se zove kako? Asim. Kaže, Asime, idi u tu i tu kuću i prostu djevojku. Idi, kaže, prostu djevojku. Kaže, ne bi li ti rodila konjanika koji će povesti Arak? I Asim odmah po preporuke babe tamo i oženi se. I oženi tu djevojku. Da je djevojka rodila, kćerku koja se zove Umuasim. Umuasim. Pa je došao Abdulaziz ibn Mervan, pa je oženio Umuasim, pa je rodila Omara ibn Abdulaziza. Rodila konjanika koji je šta poveo Arape. Kako je rekao Omer? Paš kako Omer rekao, tako se desilo. Idi, kaže, ne bil, od njenog potomstva je bio unuk odma od te žene, bio je, znači, onaj koji je poveo Arape, Omer ibn Abdulaziz, rahimahullahu ta'ala, bio je peti pravednik halifa. Dvije godine vladao, od 99. do 101. hidžreske godine, raširio pravdu po islamskom svijetu. To vam je, znači, to vam je hal i stanje muslimana koje bi trebalo biti. Hasan al-Basri kaže, ponekad bi neko od nas 40 godina nakon smrti njegovog komšije brinuo se njegovoj porodici. Sve. Zašto treba dinar? 40 godina. A kaže Mujahid ibn Džebel, poznati tabin, ja sam izlazio sa Ibn Omerom na put da ga služim. Ibn Omer, ja sam. Ovaj tabin. Idem da učim vjeru i da ga služim, da mu budem u hizmetu. Kaže, pa on služio mene. Natjecali se u dobu. Pa je to znači stvar koju muslimani, znači, je to pitanje njihovog opstanka. Danas više nije. Muslimani sebi ne smiju dozvoliti taj luksus da se dijele po bilo kojim osnovama. Tvoj brat dok je musliman i dok svjedoči šehadet i dok praktikuje svoju vjeru, on je brat kako god da je, kako je god da boje bio, kako god da je izgleda bio, kako god da poticao, on je tvoj brat musliman. I to su pitanja, draga moje braće, cijene srce, zbog koje će biti pitanja na sudnjem danu. Nemojte misliti da će to na sudnjem danu proći tek tako. Ne, ti ćeš pitan za svaku stvar, za svaku situaciju ćeš biti pitan, a našto pravo što ga prosimati. Ja ne znam, bojim se da ne odi. Evo, sadlo, ćemo prekrati ćemo nastaviti? Ne. Ćemo nastaviti? Možda, možda. U redu. Dakle, muslimani moraju se osjećati, moraju imati osjećaj prema svojoj braći. Moraju biti osjećaj prema svojoj braći. Imam Ahmed je bio u zatvoru. Vi ste svi čuli da imam Ahmed ibn Hanbala, Šejbanija, koji je umro 241. hidžretske godine, veliki učenjak i osnivač Hanbelijskog mezheba. On je bio u zatvoru, njega je zatvorio halifa i kada je pušten iz zatvora, ima drugi učenjak koji zove Ishak ibn Rahawi, a on je bio u njegovo vrijeme. On je bio u njegovo vrijeme. Pa ima Ahmed krenuo prema, idem ja, kaže, da posjetim Ishaka, ja sam išao iz zatvora. Ishak je stavio od mene, jer ako on ako čuje da sam išao iz zatvora, on će meni doći posjeti. On je daleko, neće to se dozvoliti, nego ja kažem da posjeti njega. I krenuo. Išao i došao je u jedno mjesto, ušao u džamiju, ušao, klanjao jaciju, kiša na polju, nebo se otvorilo, kiša pada. Kaže, ja ću kaže, spavati. Kaže, njemu onaj čuvar, ujezin, kaže, id na polje. Kaže, ovo je Allahova kuća, a ja sam Allahov rob. Ja ću ovdje prespavati večeras, nemoj vidi kuću na polju. Kaže, voliš li izaći fino ili da se ja za noge izvučem? Kaže, pa ako je tako, onda fino. I iđe napolje. Pa iđeš on napolje i hoda po kiši. Nebo se otvorilo. Kad ga zove jedan čovjek iz kuće, kaže, dođi mamu. Kaže, kud ideš ti? Kaže, ne imam pojma kud ide. Ne znam kuda ide. Hajde, kaže, dolazi u kuću. Pa ušao u kuću, kaže, pa mi je postavio prvo vodu u prostoriju, promjerio mi odjeću. Ja došao, kaže, kad u drugoj prostoriji sopra da jedem. Pa smo jeli, pričam. Kaže, dakle dolaziš? Kaže, dolazim iz Bagdada. A i sad je braha, ovo je bio u Khorasanu, još je vedni dio. Kaže, iz Bagdada dolaziš lijepo, kaže, znaš li ti, kaže, onoga mladića, učenog, kažu da se zove Ahmed ibn Hanbel, jesi čuo za njega? Pa kaže, ja sam Ahmed ibn Hanbel. Kaže, lijepo, ja sam Isak ibn Rahawi. Taj kod koga je krenuo, šta? Pozvao ga, uđi u kuću. Pogledaj kako uzvišen je Allah spoji ljudska srca. Ljudska srca se spajaju, jer su ljudska srca, kako kaže poslanik Osame, el arvahu, došao pri mama muslima u hadisu, el arvahu džunudin mu džennede, fema te ara fe mine htelas, oma te na ter mine htelas. Ljudske duše su opremljene vojske, koje se poznaje, one se približe, a koje se ne prepoznaju, one se udalje. A vjerničke duše se prepoznaju. Ima mama jednog dana bio nakon na koležao. Pa kada je spomenut Ibrahim ibn Tahman, jedan učenjak, on se ispravio i sjeo. Kaže, nije fino da se spominju među nama dobri muslimani, a da mi imamo nas.